Вядомы праваабаронца і паэт Сярджук Сыс на сваё 50-годзе выдаў першую ў жыцці кнігу вершаў. Дагэтуль творы паэта былі вядомыя чытачу толькі па публікацыях у інтэрнэце ды перыядычных выданнях. Прыемныя пачуцці агортваюць ад таго, што сябры і калегі прыйшлі павіншаваць з выхадам першага паэтычнага зборніка. Дзеліцца ўражаннямі ад прэзентацыі ўласнай кнігі Сярджук Сыс. У душы неразберыха і хвалявання, сябры прыйшлі, людзі. А з другога боку, нічого тут нечаканага няма. Закономерны этап майго жыцця, што выйшла эта кніга, яна лагічна нарадзілася. Тыя сябры, каторых я запрасіў, захацелі прыйсці, гэта мне грэе сэрца. Свята паэзіі, свята чытача і кнігі. Нарадзіўся Сярджук у вёсцы Пракісель у Рэчыцкім раёне. Паэт Эдуард Акулін. Але пражыў ён і ў Заспі, і ў Пракіселі, і нават нейкі час у вёсцы Вулкан. Такая ёсць у Рэчыцкім раёне. Вось адкуль такі вулканічны, няўрымслівы, узрыўны характар, як у паэзіі, так і ў жыцці Сярджука Сыса. Нарадзіўся на такой зямлі, якую можна назваць проста песеннай, паэтычнай. Сапраўдная такая рэчыцкая паэтычная анамалія, і яна не выпадкова, таму што менавіта з таго месца паходзіць самыя старажытныя беларусы, як пісаў Анатоль Сыс. Толькі там такой колькасці нараджаюцца сапраўдныя паэты. Я ў непрасты час пазнаёміўся з Сергеем Сысом. Мастак Алесь Пушкін. Сергей спрычыніўся з першага знаёмства вельмі спагадлівым, цудоўным чалавекам. Вельмі чула, вельмі трапетка ўвайшоў у маё жыццё. І калі ён расказаў пра свае вершы і сказаў, што будзе выпускаць зборнікі, чамусьці ён абраў на вокладку маю расу. Я не ведаю, чаму. Канешна, мне так прыемна і вялікі гонар, таму што ў нас зараз такая мадэрновая паэзія, любіць паэты больш што-то такое абстрактнае. Тут рэалістычная работа, цудоўная прэ, можна ж і гаварыць, і думаць. Не выпадкова. І не выпадкова нарадзіўся ў нас паэт. Боже мой, я сам сябе не чую, я дыхнуць баюся да пары. Раптам цар карону залатую скіне і расстане ў гушчары. Колькі год шукаю у трапёна, нібы ў час засушлівы ваду, ці знайду змеіную карону, мудрасці змеіную ці знайду. Сярджуку Сысу спатрэбілася 50 гадоў, каб дачакацца свайго першага паэтычнага зборніка. Зато якая кніжка атрымалася. Гэта сапраўдная стрэмка ў сэрца кожнага аматара беларускай паэзіі. Я ўвогуле доўгі час лічыў, што кніга – это не самая галоўная, але вось той багаж, тыя вершы, тая творчасць, яка накопленая, яна бы мешае жыць ісці далей. Трэба рэалізаваць у нейкай кнізе, каб потым ісці смела наперад і пра гэты этап уже забыцца. І таму кніга павінна быць. І калі нават зараз выйшла, я ўжо не адчуваю нейкае хвалявання альбо трывогі, бо яна ўжо даўно ў мяне перахварэла. Цяпер я ее толькі выношу на суд чытачоў. Гэта ўжо прасцей. Я ўпэўнены ёй. Пра што гэтая кніга? Ці ёсць нейкая тэма, якая яднае гэтыя вершы розных гадоў, розных часоў? Мусіць ёсць. Перша, это любоў да маленькай радзімы, это любоў да таго края, да тых мясцінаў, дзе я жыў, і звязана з маім жыццём. Без гэтага кахання да маленькага куточка сваёй зямлі не можа быць каханне да вялікай радзімы. Калі гэта пражывеш, прахварэеш, тады прыйдзе іншае. Гэта самае галоўнае, любоў да маёй маленькай радзімы, да жыцця. Чаму менавіта стромка такая назва для кнігі? Здаецца, што гэта балючае пытанне, там заноза па-расейску кажуць, што негатыўная такая назва для кнігі, але гэта тая боль, тая патрычная жарасць, которая мне заўсёды мучае, палае ў мне і не дае мне жыць вольна, проста, а от прымушае пісаць, прымушае на паперу выказваць свае думкі, перажыванні. От яна жыве ў мне, не хоча выходзіць адсюль. Таму гэта стрымка, гэта паэзія, якая жыве ў мне. Вы казалі, што гэтая кніга, гэта як пэўны этап жыцця. Што далей? Што плануеце наперадзе? Гэта не ўсё, што я напісаў, гэта кніга. Сёлета ж выйдзе кніга зусім іншага канцэптуальнага плана, або называцца «Паук». Там будуць лірыка і будзе больш грамадзянская паэзія. Хаця там таксама вершы могуць быць і 10-гадовай даўніны. Але гэта канцэптуальна будзе па-іншаму вытрымана. Я не думаю, што вона будзе горшая. Прэзентацыя кнігі вершаў Сярджука Сыса стрэмка адбылася ў кнігарні выдавецтва «Логвінаў» у Менску. Паэт вырашыў не спыняцца і выдаць адразу яшчэ некалькі ўласных кніг. Наступная яго кніга выйдзе ў выдавецтве «Галіафы». Яна атрымала назву «Павук».